міфом його запаленого мозку, мов чад, піднімалася сама історія. Він запитував, лякаючись води з крана. Коли? Коли воно панувало, те царство справедливості? Та країна золотого віку, про яку базікають підручники історії, оспівана письменниками. Скидалося на те, що хтось злий пожартував над ним, над його народом. І коли не стало сили ворушити запелюжені архіви вітчизняної історії, він жадібно накинувся на літературу Заходу і Сходу. Проте тут його оглушила, загнала в глухий кут холодна точність у викладі подій. Перед ним запалахкотіли рясні вогнища інквізицій, численні війни, пронумеровані з повним викладом подій. Схід злякав його м'якою жорстокістю. Жовтолиці піднебесні царства викликали у нього дикий захват, що змінився нападом депресії. У перервах, затягнутий у невідомість жахом, він бездумно списував аркуші паперу, мережачи поля кресленнями гелікоптерів. Гелікоптери заходили на селища, гелікоптери сідали на міста, гелікоптери висаджували десант на Тубільний острів. Він не їв, не пив. По тижню сухого голодування, коли він ледь переносив тіло на зігнутих ногах, до рук Віталія потрапила книжечка середньовічних алхіміків. Накопичене в голові знання, радше інформація, вибухнуло яскравим сонцем. Пожувавши цвілої каші, він кинувся до магазинів скуповувати колби, реторти, всіляке хімічне причандалля. Він скуповував усе, про що тільки вичитував у підручниках з алхімії і магії. Трактати від Марабіса до Каліостро, придбані за кошти Шмулевича, забили комірчину. Теорія закінчувалася тим, що доктор навідріз відмовив у кредиті. І Віталій взявся за працю. Розтоплював віск, свинець, олово, мідь. Дійшло до того, що поцупив запчастини від санченої коляски. А як усе вибухнуло, вилетіли на вулицю вікна, половина причандалі, вся бібліотека. Довго, години зо дві, чорні клапті сажі висіли над кварталом. Це зупинило на кілька днів роботу. З упертістю мурахи він зібрав нову лабораторію, бігаючи по смітниках, довбаючи кайлом мерзлу землю біля механічних заводів, де були груддя битої техніки. Проте матеріалу не вистачило чогось головного, про що він мовчав. Він приходив до Шмулевича, сідав на стільця, пив чай, а тоді піднімався і йшов до комірчини. Він перетопив, переплавив усе, що міг. Таємниця людського буття, блиснувши срібною надією, вислизала з рук. Його викручувало, ламало від болю кістки. В один з таких днів на відлигу дулося небо. Під перше одвірка Шмулевич з жалем звернувся до Віталія. «Ти знаєш, нам заробити на цьому можна. Я вкладаю капітал, ти виробляєш ЛСД. Воно ще не завоювало ринок у цій країні. Спробуй, у тебе вийде, хлопець ти здібний. А з владою, влада така річ, що з нею можна поділитися, а значить і домовитися. Відчепись, сатанинські вигадки, дурнуваті жарти. Завжди від тебе чортівнею пре. Держава загороджена. Краще скажи, дай грошей на матеріали. Боже мій, я вже близький до істини, ось вона поруч». Віталій крізь розчепірену п'ятірню подивився на сонце. Шмулевич сорокою зиркнув крізь пальці, промуркав під носа, пересіпнув плечем. «Да, це серйозно. Значить так, переганяю колбах сечу, кажуть, вона багатша на матеріали. Вічний двигун незалежності там. Це точно». І Шмулевич, насвистуючи верді, пішов. Напевне, першою почула запах панянка в чотирикімнатних покоях. Вона тихенько спускалась, притримуючи куценький халат, світячи білими повними литками. Обережно обходила, витягнувши по зміїному голову купи дрантя, що висіло порваними знаменами. Якось дивно піднімала руку. Зупинялась, легенько погойдуючись, мов причарована якимось таїнством. на майданчику між поверхами, підтягувалася на кінчиках пальців, що викликало бурю нечуваної радости.